خلاصه د مضامین د سوره البقره ابتداء د سوره کې توضیح او تمهید یعنی کرامت تو قرآن پاک او عظمت تو قرآن پاک او بیا بیان تو فرق صداقو او بیا ورپسی مسئلت توفیر مدللہ قدرہ راقی او بانی لکہ تیسی وصول تھی او بیا ور پسې مسله د رسالت او د صداقت په قرآني پاک بیا مسله د باب قدر مو ور پسې بیا مسله د توحید دکه مضمون اهم دی تکرار سره برابر دی او بیا انوار سته د بنی اسرائیل او شکایات دینا بیا کس باب تر رسالت خصورت و تحقیل کبلی دی مثلا تحقیل کبلی دی حقیقت کی کس باب تر رسالت مخصوص دی ورپسی بیا مکر تتوحید او دفع دیکھ بہار او دا مضمون پر ذکر کی کہ دری کا رضا او ہر در گور پتی ذکر کی کہ قتال او انفاق بیا مسئلہ د باب بعد الموت او اخر کې بیا د خلاصې په تور باندې مسئلہ د توحید او باب ایمانیات نور او انتہائی مختصر خلاصہ سورہ البقرہ توحید متعلقات توحید یعنی جو توحید متعلق سے کم شبو کو شبہات کی دارے کے بارے متعلقات مدا متعلقات مدا مدا اور رسالت اور متعلقات کا رسالت او مسئلہ د معاد او جہاد فی سبیل اللہ او انفاق فی سبیل اللہ امور انتظامیہ د فرض اسلام المعاشرے او امور تصحیح د فرض اسلام د ظاہر و باطن امور انتظامیہ بیا بیا بیا فکرانی تو امور انتظامیہ و نمرات دا احکام چاہی طرح تو مسلمان تو پفر میں سے اتحاد اور اتفاق پیدا کی صداقی سیاست اور صداقی سیاست ساتھی ربیا قانونی طور پر انتشار پیدا کی اور اضطراب کو پیدا کی تنافس قانون دے تو خود رشت قانون دے دیکھے دست پر قانون دے وغیرہ وغیرہ رجوع امور انتظامیہ نہیں کرتا آپ کا سر سنگا رہا وہ جو سب بجا رہا ہے رجوع سمرا برا جی رجوع امور انتظامیہ نہیں او یو دی امور مصلحہ دپار دے اصلاح دزائر اور باطن ختم کے بعد آتی روجدا تیسرا ظاہر اور باطن کی اصلاح کی مجھ سے تیسرا ظاہر اور باطن کی اصلاح کی حج دے تیسرا ظاہر اور باطن کی اصلاح کی نظر کے سبب امور مصلحہ ذکر کی نظر کو کبھی سے لیکن تو توحید اور متعلقات تو توحید رسالت متعلقات تو رسالت اور دارنگی معاف آخرت بات صاحب الموت اور قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ اور امور انتظامیہ اور امور مصلحہ دا غرف اور نظامی دا غرف اور نظامی لتا یا لہا تفاہر مانے ہوتے دلی کا فی گئے کہ پیادہ ہم کلے وزید خدیشیت کے کم سمجھ جانے ہیں کہ دورہ بندہ تفاہر ہے ایسرا کپانے تگور میں تیاری کپان نہیں کپان نہیں اسے دورا تیاری پھر اہم اہم مضانی کی پلی صورت کی بیان شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم دارے دو حروف مقطعات او حروف مقطعات کی متشابہات او دو متشابہات کو مفہوم معنی حل کرتی نذبی بچنا یو قول دار کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک پتے لفظ پاتے دا اللہ جل جلالہ مراد حقیقی سے دے مقصود اصلی سے دے بات اللہ تعالیٰ کی کوئی اور یہ دے تعبیر ذہنی اعتبار پر مفہوم بیان ہو ذہنی جذبات بیان ہو ندا چاہیے زکات صاحب کرام ندا کے تعبیرات ثابت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بارہ کی منقول ہی جی بے یا کاف ہا یا عین صاد ذات سے ندا تعبیر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں پانی داد اللہ کے تجلو اسمان نزکتے یا حضرت ندا کے داخل کرو ویا حرف ندا مقبول حضرا جی اسم در یا عبداللہ یا زید یا عمرو یا فلان یا فلان نہ فکر کرتا تھا حروف حروف ہے نہ حرف منادا نہیں جوڑے رہے تو جوڑے رہی تھی اسم منادا کر اور اگر کہتے ہیں وہ کسی داخل ہوتے حرف ندا مگر اگر کوئی بانی کا اسما تو بانی تعالیٰ جی پھر جملہ تعبیر اگر صحابہ کرام اور ثابت تھے نجائز تھے ہونے کے نظام مفہوم اصلی اور مفہوم حقیقی کمان نہ ہے ذہنی اعتبار پر یہ انہیں صاف بیان ہوئی اور حروف مقطعات کی نظام متشابہات اور متشابہات کو اصلی مفہوم مانی سوچ نہ کوئی وما یعلم تأویله الا اللہ دلیب جنات امام آلوسی رحمت اللہ علیہ روح المانی کی اور امام رضی رحمت اللہ علیہ ایک قدیر کی نقل کر دی ہر علم مستور و سر مخجوب دادا علم دے چدا پٹ علم دے اور دادا سے راز دے چدا دا مخجوب نہ پٹ دے دادا مخجوب نہ پفار دکے اور ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ منقول لکھے کہ لکل کتاب سر هو سر القرآن أو آية الوقت ظهر الكتاب تقار فلي سر أو راز أو القرآن المجيد سر أو راز إليه لا أدرك ابتدائي كلمات المؤمنين أو الإمام شعبي رحمة الله علينا ومنقول دغام قطعات مطالب ہوئی وہ اس کے اللہ فلا تطلبوا دا خود اللہ جل جلالہ دراز کہہ دے مدد اللہ جل جلالہ دراز کی تغیر اٹھن مت ہوئی آئی پتہ مل ہے مدد اگے کتی مفہوم لٹول دا سیدی بنا آ جائے حکم حضرات اسولی اعتبار کا مفہوم بیان ہے تعلیم کے نفائق یوں تعلیم دار ہے جدا اسماء اسور بھی تو صورت نمون ہے لکھا کہ اسی صورت کے راہ الف لام میم ساری کا کتاب جدا الف لام میم المخرج بدل میم لکھا الف لام میم السجاد حامیم السجدہ نظر دا صورت نم کو بندے دا دا اسماء اس کو بندے او دا کو تجھے سے میں اسلام ارے اسماء اس کو بندے او دین کول دارے جدا اسماء باری تعالی ہے لا اللہ تعالی نمونی او دا کوئی منصوب جارہ سے اگلے در ہوتا جا کلوات میں تو ما غیب روی کو دعا دی یا خاف ہا یا عین خاف یا خامین عین کین خاف مقبول بہت تیار ہے بولو اور مقبول تیار کرنے اسم رد نہ مانا تھا اسما تو باری سارا ہے فبیاد جی تو اسی مطابق یہ اشکال ڈالی اور اب جس سے پہلے مولا فرمائے حقاتا کہ اللہ سے لچلہ ہو کم اسماء حسنا بھی فقال اسماء الحسنى کے خدا نہیں تھے کاف ہا یا عین سوال ہا میم عین سین کاف فاسماء الحسنى کے نہیں تھے لیکن کیا کہہ رہے نشیر سے میں مولا دارے میں کوئی جواب ہوگی یہ جواب تھا جدا اللہ جل جلالہ اسماء الحسنى اغاق یو کم سلو کی منحصر نہیں ذکر پر اتوجی کری وللہ اسماء الحسنى یو کم سلو کی نہیں سے جدا اللہ جلالہ پر اسماء الحسنى ہے تیرا پر نہیں ذکر جدا اللہ جلالہ پر اسماء الحسنى ہے لکه ما مرادره په دغه کبیر او بشری چې الله تعالی د پاره 15 زره اسماء الحسنا دي 15 زره اسماء الحسنا دي سب په قران مجید کې ذکر دي سب په احادیث مبارکه کې ذکر دي سب په صادقہ اسماني کتابونو کې ذکر دي فآغا حسنائی حسنا کی دادا خیلی فآغا پینزو زرو کی دادا خیلی او دین جواب پایشت سے بن مولا دادا چدا حسنائی دادا لادا نمانا دانا چدا جسم تراتی ہی دے کافا یا عزا دادا لادا نا بده کی هر هر حرف هغه مشیر دی قسم د باری تعالی دا هر هر حرف هغه مشیر دی قسم د باری تعالی دا لکه کاف هغه مشیر دی کریم دا او ها هغه مشیر دی هادی دا یا لکا علیف لامیم دے نا علیف مشیر دے احق تا او دارا کی مشیر دے اول تا او لا مشیر دے لطیفون تا او میم مشیر دے منامن تا مجیدون تا نبی آدھا بچک کار دے رہا ہے جب حسن ایک حسنا چی دا رہا ہے جو دیتا ہے کہ حسنا کے رشوی دی یعنی مجازن مراد دیتا پا طریقی دے اشاری دے کہ پا دیتا کہ ہر حرف اور حرف اگر مشیر دے قسم نباری دارا ہے جو صالیب پہ اعتبار سرا دار دو پولی کو ترین پول چه دا اسماء دی دو قرآن پاک دا حروف مقطعات دا اسماء دی دو قرآن پاک یو پتا چه اسماء اصور کن فیم پول دا چه اسماء اللہ او ترین پول دا چه دا اسماء القرآن چه دو قرآن مجید دنگلی لکه سرنګې د قرآن مجید یو نوم دی الذکر نحن نذرنا الذکر و انا له لحافظون او سرنګې د قرآن مجید نوم دی هدن ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین نو دا په شاتې د قرآن مجید نومونه د کوم دی الف لام میم الف لام میم را الف لام میم صاد دا د قرآن مجید نومونه او دا خود دا خطا دا اغوی کلو حجائن تل قرآنی کلو حجائن دا حجان امراد دا حروف مقطعات او دی حروف مقطعات دا حجاز دکو بھی لکترن کی تفاہر تی حجابان دا ترخوش کے زان دا زان دا تدا کتان تی فدیبان زان دا زان دا ترخوش دی سالا دا ترخوش کی نکی و حروف اجابانی علف با خا خا ردر کے چانتی فریمانی علف لا میم زان زان کرا پوچھتے علف کی شوئے ناغوی کل حجائن تل قرآن فهو جسم من اسماء القرآن تو قرآن مجید کی جدا کن حروف مقطعات ذکر کی گئی تدا پا حقیقت کی تو قرآن مجید نمونے او سلورم قول لا ہے پدې کې مناسب امور ته اشاره ده. لکه د ثقله الف لام میم نو په الف کې اشاره ده آلاف الله ته، د الله تعالی انعامات په احسان ده. د شاور بلا اما کولای د خپل مطابق چې د تصویر دی آلاف الله ته اشاره ده. او بیا په دې صورت کې انعامات په بنی اسرائیل باندې بیان شوي دي. کله بیان شوي اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، نو آلاف الله. او په لاس کې اشاره ده لطف الله، او په میم کې اشاره ده ملک الله. او بل کول ده چې په الف کې اشاره ده الله ته، او لام کې اشاره ده جبریل ته، او په میم کې اشاره ده محمد علیه السلام ته. نو دا کوئی چې سند شو د دې سورت لپاره چې قرآن مجید دا نازل دی من جانب الله په واسطې د جبریل باندې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. دا بلکې استفسار سره سند ذکر شوی دی. او بعضې حضرات دا تعبیر کړی چې الف کې اشاره ده اول ته، او لام کې اشاره ده لازم ته، او میم کې اشاره ده مؤمن ته. یعنی اولنی شی چې لازم ده د مؤمن لپاره نو هغه څه شی دی؟ صادق الکتاب، د دې سورت او د دې قرآن مجید زده کړه ده. په دې باندې ځان پوهول دي، په دې باندې عمل کول دي. نو بهر حال دا اشارات دي او دا رواني دي. اصلي او حقیقي مفهوم هغه څه دی پای باندې الله جل جلاله وښيي. او بیا متشابهات په دوه قسم دي. یو قسم هغه متشابهات دي چې هغه د حروف مقطعات دي، چې د دې په اړه مفهوم لغوي باندې هم منل کوي چې دې نه څه مراد دی. ځکه که دا حروف هجائیه ته هم نه مراد، دا به مفهوم دی ذکر کړو. لکه ماشوم چې فائده وایي که نه، لومړی سپتای باندې د الف نواب د سریا په حضور نه کوي، هغه حضور هم نه کوي. الف پکې راغلی دی، دا پکې راغلی دی، پکې راغلی دا حضور ته هجا هم نه. په بل صورت کې الف لام میم الف لام را الف لام له لام را له را په بل کې الف لام میم صاد را په بل کې ح میم را له په بل کې ح میم عین سین قاف را له اقول نو دا حروف په هجام دي. نو د دې هغه مفهوم لغوي کده کوم دي مرسته کې دې څه مراد کیا دا حروف مقطعات. او بل هغه متشابهات دي چې دا غیر لغوي او عرفي معنا به معلوم وي خو دا غیر حقیقي مفهوم هغه بني مراد او هغه بني مراد هغه څه معلوم وي الله تعالی ته معلوم وي. لکه یبشر وجه اکوا احسر وغیرہ در یک تکم ظاہری مفہوم دے او اوہی مفہوم دے او دوغی مفہوم دے لا فائم و بطن دیل ولیکن دا اللہ تعالی په حق کې یت ذکر شو د دې مفهوم اصلي څه ده د دې مراد یې حقیقي څه ده پای باندې الله تعالی او دا الله تعالی د پاره د توحید معنا ثابت کول او دا د غوی معنا ثابت کول او دا ظاهری معنا ثابت کول بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب ذا كتاب ذي مشاء لا ريب فيه نشر شك بدكي ذلك تسمي شارع او تبعيد تفاق او الكتاب مشار الهيه لدي ذلك کی کم کتاب سے اشارہ ہے کہ پار کے شک نہیں کرے ذلك الكتاب ها کتاب لا رب فی نہیں کرے شک پر دیکھے نہر سائد دیو دامت برکاتوں فرمائے گا جیو مانے آم مفسرین و حضرات پکڑے رہے ذالک الکتاب کی اشارہ اور کتاب کرا کہ آ موجود ہے پر لوح محفوظ کی لوح محفوظ بھائی سے ایسا اشارہ صحیح کی نہ آئی فرمائے کہ اس میں اشارہ کو لگو لے رہا آب و اب برابر کر اس میں اشارہ تو بھائی ذکر کو اب اٹھ کوئی دا سمجھی مستعفی نہ ملائے زکا دے سر کا وہاں پیدا کی گی کہ پلوئے محفوظ کے کم قرآن پاک سے آئے کہ وہ شک نہیں چلے پہنوں کرے کہ کم قرآن پاک سے نور معاذ اللہ پتے کی شک سے تو حالانکہ پتی کی طرف کی شک نہیں کرے نیٹا تو جیس زیادہ برابر نہ رکھ بلے تو جی چاہاں بیٹے تاہاں پر اکرام حکم کرے ہوا اور رسیر سے لہم ہونا کرے ہوا کہ کرا کرا بعد رتبی دا پر کولی شی پا منظرات تا بعد تا مسافت ہے جو سیدنے یو زائی دو کسانی یو بسنے میں بیوی استاد او شاگر دے پا دا مرتبی پر اعتبار سر بواد او خاطرے سرے کنی سرے جو استاد ایجیم جدا دے او بشاگر دے ایجیم داو جدا دے یو کمرہ کے ناس دے پا یو کلاس کے ناس دے پا یو موٹر ذکر سواری پا دا استاد ایجیم جدا دے او د شاګرد هیڅ کې نه ده دا کله کله دا بوعد سما ته دي چې د دې په څور کې په مرتبه په بوعد سما ته ده دا لري د فرات اشاره د بعید استعمال وکړي دا د شرافت په باره د اظهار د عظمت په باره د پدې کې اشاره د عظمت په کور نه پاتې کہ اللہ جل جلالہ کتاب کا حد کیو کتاب لکھی رہتی ہے کہ اللہ جل جلالہ کتاب عمر عظیم الشان دے کہ حد کیو کتاب دیتا لکھی رہتی رہے ذالک الکتاب دا کتاب عظیم الشان دے لا ریب فیہ مثل حد شک بدکے دار یقینی انه منکر من جانب اللہ دی ہے کس طرح پر کی شکی ہے دعوا کیا تھا اور حقیقتاں طبعاً أو يكناً من جانب الله. لا ريب فيه أنه منزل من جانب الله. ده طبعاً أو يكناً ده الله جل جلاله ده طرفنا نازل. یا دې باندې سفریه کې باور سره دا اشکال لري چې دې سره کې د دې لپاره اېتا او دې و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فقط بصوره من مثل دا بیا په دې لو آیتونه کې تناقض راځي دلته کې نه کیدای اېتا او البته کې اسما چته دا یو لاره فرمه چې نيسته ده تناقض دلته نکي ترېته د کتاب چې دا کتاب دې په لکې دا محل درې نه ده دا محل د شک نه ده د شک او د کبیره لپاره د کتاب او اته کې ثبوت ترېته ده نو هغه د قلوب د کفار کې و ان کنتم فی ریب کتابو په شک کې دا کتاب په محل د شک دی کتاب محل د شک نه دی د شک او د شبې نه پاراتر کتاب دی خو لیکن تاسو د خپلې کمزرفۍ د وجې نه او د بغض او د قناعت د وجې نه شک کوئ نو رامېدا نه شئ نو تناقض او تعارض نشته دی په دواړو پایتن لا ريب فيه مشتري لشك في دي كتاب في خدل للمتقين هداية لفار المتقين خدل للمتقين نحوي اعتبار برا حمل تسيبين ذکر خودن او مصدر ده هدایت او خودن مصدر ده او مصدر بوسکی او کتاب ده اغازات ده ذالک الکتاب و خودن دا کتاب لا خودن ده لا خودن ده خودن لا خودن ده دا کتاب لا خودن ده حمل نبرا بری کی پکوختو کیوں دا کتاب لار خودون کے دا دیر سکار دا کتاب لار خودل بھی حمل نبرا بری نیو جواب دا شدہ حمل دے مبارہ بطان سے قرآن مجید په باب د هدایت کې انتها طرف ته لري د قرآن مجید په شان کې هدایت په کتاب نه کیږي نو ګویا کې دا کتاب هی هدایت ده بس دا څه دي د زید بن عادل د قدرین عمر دي دا الحمد نواب تر بنا پورې څخه څخه هغه څه چې موږ د هدایت ده رضانی که کتاب و خودن برابر مبارکتن او یا خودن مصدر ده او مصدر کلا مبنی للفاعل دادی او کلا مبنی للمفعول دادی دیسه مبنی للفاعل رضانی که کتاب حاضر للمتقین دا کتاب رحمان ده دا کتاب رحمان ده لا خودون کے لئے لیل مستقیم دفار خودبا کیا نوزن با مؤول شفا حادل مانی او قران مجید ته د هدایت نسبت تاسو سببونه دي اصلي حدیث او الله جل جلاله کا او قران مجید دا سبب د هدایت دی لکه څنګه چې پیغمبر ته حدیث دی انما انت منذر ولكل قوم حاضر حالانکه حدیث الله تعالی پیغمبر هغه سبب د هدایت دی مدد کشاتی حادی اللہ ترارے قرآن مجید سبب سے ہدایت سے بیائیو مسئلہ کرد کہ قرآن مجید دا ہدایت کو گلدے دور دارا اماو پر کتا دفار دا مستقیان نو دا کو برابر نا تو قرآن مجید کمال کو بلاو کدے ہدایت پر دفار دا گمراہان دا بیلا بکل کر دفار اور مستقی اگا کو عظیم پر ہدایت پر دا مستقیل دا حاصل دے دغه نه جواب دی کې دی چې دا په اړه چې دا ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین دا په اعتبار کې څل پایلې باندې بل څل مفید دی لپاره د متقین ځکه پر اخرات او بل څل ته نه او پاتې کوه بل قوه د بل بوا قران مجید هدایت ته د بار د گمراه د بار د ټول انسان هغه په آیت کریمه کې دی شهر رمضان هرڅه دی ان کې لفي القران هدل لنا هدایت ته د بار د تمام انسان په تمام انسانیت کې کفار هم دي گمراه هم دي بلا اخرت دي مدل قوا ہدایت سے دفارت تمام انسانان او بلفیر ہدایت سے دفارت مستقیان او درین جواب شیخ ابراہیم اولا دا کرو سید المستقین نمرات السائرین الى التقوى مراتی متقین نمرا السائرین الى التقوى لکه امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ درس معنا کړی لا ریب فیه هدى للمتقین اے السائرین الى التقوى آخرت کې اغی تقوا ته ضرورت کوونکی یعنی بالفعل متقیان نه بالقوة متقیان د دغه خلک نه مراد دی د کاوا د دل کافر هم وي دل فعل مشرک هم وي دل فعل فاسق هم وي ده ته بالقوه متصف ورته ویلی شي ده ته معالم متصف ورته ویلی شي ځکه چې دی په قرآن مجید باندې عمل کړو کړي او قرآن مجید ومني نو ده ته تقوا حاصلی شي دا په اعتبار ما یقول الیه باندې د متقی اطلاق کې کړل دی لکه درې څلور کې باندې یاد کی نو خلکو ته حاصل شي وایي حالانکه هغه لا پورا حاصل نه د پورا قرآن مجید حاصل نه خو دې دې له حاصل کیږي دې په تعویل د ما یقول الیه وتا حاصل وایي او یو درجه په درجه کتاب نه ویلي او فرق او د مولانا څخه وایي مولای ته وته وایي نو کله مولای ته نه خدا او تاسو ته د ما یو لري کې دی باندې مولې کې وو دا کدا چې دا په قرآن مجید باندې عمل یې شروع کړ د دې څه دې دا ګمراهي دې پاتې کی یا دې کافری یا دې مشرکی یا دې يهودي یا دې نصرانی په استعداد پکې د تقوا یې دا قرآن مجید د تعلیمات په برکت باندې هغه تقوا ته راځي حتی ایرین دې له تقوا او درېم جواب چې تقوا په اصل کې یې دې لري نه دې ځکه چې تقوا نه مراد تقوا استلاحی نه ده بلکې تقوا لغوی ده خو للمتقین ای للقائدین قران مجید هدایت ته تقوا د خلقو چې هغه یې لري خو ځکه یې نه موږ نو کبه زل کافرون ده خو ځکه یې راسته ده او ایمان پر راځي یهودی ده خو په ځل کې حقیقتا خوف خدا شته ده نه هغه نه راځ تر اخلي او چې په ځل کې خوف خدا دي نه هغه نه راځ تر اخلي دا حضرت عمر رضی الله عنه په ځل کې خوف خدا وو ایمان ورته ملو شو او د ابو جهل په ځل کې خوف خدا نو عملو مفاهیم نو هدل للمتقین اے هدن للخائفین هدایت ته د پرد یریدو ورپسې استیناسی کران دی هلته چې نه یؤمنون دا به چې کنه مقتدا وکړي او اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون دا کله خبر شي چې کوم خلک ایمان والے دي اقامت الصلاه والے دي زکات ورکوونکي دي او په څانګه کې کارونه ایمان لري د نبی کریم علیه الصلاه والسلام پر رسالت باندې قوت کې ایمان لري او آخرت باندې دا داخله کامیاب دا کدا اکبر دا کامیاب الذين آتاهم يؤمنون بالغيب لدي ایمان لري په غیب باندې ويقيمون الصلاة او قائم الصلاة ومما آتانا رزقناهم من نور الجليل ينفقون حقيه والذين آتاهم يؤمنون لدي ایمان لري بما آتاهم انزل اليك تنادي فشمري تا وما انزل من قبلك او آتاهم فشمري روان دستانا وَاتِلْ آخِرَتِ اَوْ فَرَدَّا فِرَدْ فَاتِهُمْ يُوْكِنُونَ دَيَّتِنْ لَرِي اُلَا بِكَرْتَا فَرَدْتِرِ عَلَى هُدَنْ دَيْ فَهِدَایَتْ فَاتِدِ لَرْغَبْتِهِمْ تَطَرَفَ دَرَدْتُ دُوِنَا وَاُلَا اِكَوْمُ الْمُخْلِحُونَ اَوْهَمْ دَا قَلِتْ كَامِيَاتِ مزید تفسیر میں انشاءاللہ دیگی ہوں دلائل کے ساتھ ذکر فرمائیں مضامین کے بارے میں مذاہب اور مذاہب کل یا آج بیان کریں ندام مرگر غالبان مگر آگر بری وجہ ابتداء اللہ تک پکار اور مضامین اسی سے کشمی اور فرمدہ صورت فرہ کے باقی دے قصور بھی نائی اقائد سے بھی نائی نظریات سے بھی جا پاگی باندے رہت نبی آدمہ کو خیال کردے سلوک کرو دے گروہ سورے فاتحی نے انشاءاللہ انہوں او پاتې کو تفصیل نو تفصیل روان کړو نو مجید کې کوم د کومه سره پرد کی نو سورې فاتحه کې ایمان په بس کې ایمان د ایمان څخه څه کوي د تفصیل څخه څه کوي ان شاء الله تفصیل دې انتظار کوي راځي به زه او دا مرګ د پوسټ پر چې د څنګه اثر د سورې دې نه کیږي یا نه کې نه دي پھر یہ مجموع میں قرآن کی کس طرح فرض کیا جاتا ہے حالانکہ کل کا مصحف تحقق حالانکہ کل کا تحقق اجزاء کے ذمن میں ہوتا ہے جب اپنات کی نفی کی گئی تو کل سے کس طرح فرض کیا جاتا ہے اذان مقرد اطلاع قریب بسم اللہ وسیاں تاجز ام من القرآن میں لہر رسولت ننا لا قریب جز ام من القرآن میں خبر دین جو کرتے ہیں کہ قرآن مجید منگا ستا ہو ما بین اتفاقین کرو مجروح من اصور شرم دیتنا کہ کم دسلو سنو مجموع دیتنا ما بین اتفاقین کہ پدے کانٹو کے دن پدا جسم اللہ پر کانٹو کے دن تو سورت کی نرد آتا ہے پر کانٹو کے دن نو شکم شے ما بین اتفاقین دے نو ایسا قرآن مجید اہو تبیرش نو لا عرصعین دا د قرآن مجید نه جوړ ده او د هر صورت نه جوړ کونه کوي سم تمرا نه خبر السلام عليكم.